30% taniej. Żabka. Mały, wielki sklep. Obniżka jest liczona od cen standardowych i nie łączy się z innymi promocjami. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 15, program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 czerwca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 17 ofiar śmiertelnych pożarów w Londynie. Policja przekonuje, że ten bilans może jeszcze wzrosnąć. W tym serwisie także telemost z Władimirem Putinem. Prezydent Rosji mówi m.in. o swojej rodzinie. Ale odwiedzimy także warszawskie bulwary wiślane, a tam prawdziwe tłumy. Burmistrz Londynu domaga się jawnego i dokładnego śledztwa w sprawie pożaru wieżowca w tym mieście. Sadiq Khan podkreślił, że chce, by raport został przedstawiony do końca lata. W pożarze zginęło 17 osób. Według policji ten bilans może być wyższy, bo wiele osób jest uznanych za zaginione. Na miejscu cały czas pracują strażacy oraz ekipy poszukiwawcze. Zabezpieczyliśmy kilka nagrań monitoringu ulicznego, jak również z prywatnych posesji. Analizujemy ten monitoring. Bilans tragedii ciągle otwarty. Uważamy, że liczba zabitych jeszcze wzrośnie. 37 osób przebywa w szpitalu, z czego 17 jest w stanie krytycznym. Obecnie priorytet to zidentyfikowanie i zlokalizowanie ludzi znajdujących się na liście zaginionych. Mówi Stuart Candy z Metropolitan Police. Ekipy ratunkowe pracowały całą noc, ale to dopiero początek. Teraz pora na szczegółowe przeszukanie wnętrza, między innymi w celu znalezienia ludzkich szczątków. Służby informują, że nie spodziewają się, by w budynku byli żywi ludzie. Akcja potrwa jeszcze wiele dni, tłumaczy Dani Cotton, szefowa londyńskiej straży pożarnej. Będzie to oczywiście proces bardzo powolny i drobiazgowy. Budynek jest duży, należy zbudować wewnętrzne podpory, by upewnić się, że poszczególne piętra są bezpieczne dla ludzi. Przedtem do przeszukań wykorzystamy policyjne psy. Wielu ewakuowanych spędziło tę noc w tymczasowych schronieniach. Mogli liczyć na jedzenie, wodę, ubrania i śpiwory przynoszone przez lokalnych mieszkańców. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Matki zrzeszone w Stowarzyszeniu Rodziców Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech apelują do polskiego rządu. Proszą o pomoc w odzyskaniu dzieci odebranych przez Jugendamt. To niemiecki urząd zajmujący się sprawami dzieci i młodzieży. Do stowarzyszenia w ostatnim czasie zgłosiły się cztery kobiety, którym zostały odebrane dzieci. Jak one same twierdzą, zostały odebrane bezpodstawnie. Wśród nich jest Aleksandra Urbanik. 17 maja u mnie w domu 7 policjantów i pani z Jugendamtu weszli do mnie do domu. Zabrali siłą mi dzieci. Byłam po prostu bezradna. Nie znając języka niemieckiego, ja chciałam po prostu bronić swoje dzieci. Położyłam się na podłogę i po prostu broniłam się jak mogłam, a wyrwali mi siłę. Powiedzieli, że dzieci są agresywne. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik zapewnia, że rząd zajmie się tą sprawą. Dodaje także, że w ostatnim czasie rozmawiał na ten temat z niemieckim wiceministrem do spraw rodziny. Pierwszy postulat mówi o tym, że w tego typu sytuacjach, sprawach opiekuńczych, dziecko powinno być umieszczane w rodzinie polskiej. Wobec tego zaproponowałem panu ministrowi, że my poprzez nasze placówki dyplomatyczne przygotujemy listy rodzin zastępczych polskich, żeby Jugendamty miały również informacje na ten temat. Osób, które spełniają wymogi Jugendamtów, żeby być rodziną zastępczą. Komisja Petycji Europarlamentu przyjęła kilka lat temu krytyczny raport w sprawie Jugendamtów. Komisja badała wtedy skargi rodziców z różnych państw Unii Europejskiej, którzy zarzucali urzędnikom utrudnianie lub też wręcz uniemożliwianie kontaktu z dzieckiem. W serwisie Trójki teraz Moskwa i linia specjalna Władimira Putina. W specjalnym programie prezydent Rosji odpowiada na pytania obywateli. Padają także te dotyczące jego rodziny. Putin zdradził, że niedawno po raz drugi został dziadkiem, ale tematów dotyczących jego bliskich stara się unikać. Tym razem prezydent Rosji pochwalił się, że ma drugiego wnuka, przy tym podkreślił, że nie chce, aby jego dzieci i wnuki były publicznie identyfikowane. Moje dzieci, nie biorąc pod uwagę wszelkich pogłosek, mieszkają tutaj, w Rosji, w Moskwie i mam też wnuki, które żyją normalnym życiem. Moje córki zajmują się nauką, edukacją i nie pchają się do żadnej polityki i żyją zwyczajnie. Rosyjski prezydent wyjaśnił też, dlaczego nie chce, aby jego rodziną interesowała się prasa, szczególnie wnukami. Proszę zrozumieć, ja nie chcę, żeby oni dorastali

Say you ever love me. Don't say you ever care. My darkest Dzień dobry. Marek Niedźwiecki, Iwanka Kunewa zrealizuje dzisiejszą audycję. Witamy Państwa bardzo serdecznie. London Grammar. Tak, od tej płyty słucham od wczoraj właściwie prawie bez przerwy. Truth is a Beautiful Thing. To takie trio z Wielkiej Brytanii. Pierwsza płyta z 2013 roku, a ta druga, z której posłuchaliśmy piosenki Big Picture, ukazała się w ostatni piątek. A, dzisiaj spotykamy się na 2 godziny. Dwugodzinna tonacja świąteczna. Taki jakiś krótki ten tydzień był, bo wydaje mi się, jakby była dzisiaj niedziela. Za to jutro piątek, też krótki tydzień, bo piątek, sobota i znowu będzie niedziela. Anatema. Wygląda na to, że ta piosenka pojawi się jako następny przebój anatemy na liście trójki. Can't Let Go jest w zestawie do głosowania. Proszę nie zapomnieć, że jutro piątek i jutro lista. I wygląda mi na to, podglądałem przed chwilą, że nieźle sobie radzi. Anatema, Can't Let Go, jeśli ktoś jeszcze nie oddał głosów. Raz, dwa, trzy, jak nic walczak. Ładny ten walczyk z płyty Something Else, grupa The Cranberries. Tak jak mówiłem, 3 nowe piosenki i 10 w wersjach akustycznych. Polecam, słucha się, jak państwo sami słyszeli przed chwilą. meeting your love. You can flash a sweet smile, never blowing your cover and screaming rage at my misdemeanors. Gaslight my days in a dance where you're the leader, but you'll never get away with anything with love. You can ridicule my dreams and isolate my friends. Tell me only you know where it starts and ends. Leave me with your picture and keep me in the dark. Tell me I'm so blessed to orbit round your star, but you'll never get away with anything but love. Na okładce napisano legendarny gitarzysta grupy Genesis. Najważniejsze to, że Steve Hackett ciągle w świetnej formie, jego nowa płyta The Night Siren. A dzisiaj posłuchaliśmy piosenki Anything But Love. Jeszcze jedna dobra, nowa piosenka Procol Harum z płyty Novum. Dziś sięgnąłem po utwór Image of the Beast. W pierwszej godzinie naszego spotkania głównie nowości, a w drugiej otworzymy sobie miasto zaginionych przebojów. Dybdahl z Norwegii, a płyta kupiona w Amsterdamie. No Turning Back, jeden z moich ulubionych utworów z tego zestawu, The Great Plains. Powiedziałem, że będą prawie same nowości, no może też trochę tęsknot. Of Finland, I want to sail on the boat on the Baltic Sea. I want to feel the Russian winter. I want to go to my Polish grandmother's home. I want to see Hungarian lanterns. I wanna walk on a road that leads to Rome. I wanna be free as the winds that blow past me, clear as the air that I breathe, to be young as the morning and old as the sea. I wanna lose myself in the Scottish Highlands, the west coast of Ireland, the Cornish breeze. I wanna rest my bones in the Spanish sunshine, the Italian coastline is calling me. To be free as the birds that fly past me, light as the fish in the sea. Be wise as the mountains and tall as the trees. And I wanna be sunny and bright as a sunrise, happy and full as the moon, while I'm fleeting like fireworks fading to sun. Płyta nagrana w Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, ale teraz nie mogłem szybko znaleźć, czy ten wideoklip był kręcony na Fraser Island, nie, na Bruny Island, czy na Kangaroo Island, no ale w każdym razie na jednej z tych. Mark Rosenberg, czyli Passenger, to taka tęsknota. Wracajmy do nowości. Go, but on down the road, let's get Na tej nowej płycie pojawiają się Lindsey Buckingham, Christine McVie, Mick Fleetwood i John McVie. Brakuje tylko Stevie Nicks, ale jest za to Mitchell Froome. Byłaby nowa płyta grupy Fleetwood Mac, a tak jest Buckingham McVie. On with the show. Już teraz jestem pewien, że to będzie jedna z moich najważniejszych płyt 2017 roku. W nowym zestawie do głosowania na listę nowa piosenka Raya Wilsona. Tak, to właśnie Ray Wilson z nowej płyty Time and Distance na płycie. Ta piosenka w wersji prawie dwa razy dłuższej i z pogaduszkami, bo tak jak wspominałem, prezentując Calling All Stations z pierwszego dysku, tam są tylko utwory grupy Genesis oraz solowe członków zespołu czyli Collinsa, Rutherforda, Gabriela. Tak na drugiej płycie Ray sięga po swoje utwory, no i ten jeden utwór, który jest także wydany na singlu, w wersji singlowej 4 minuty, w wersji albumowej 7 z kawałkiem. No właśnie, na tej drugiej płycie Ray Wilson więcej mówi, pięknie opowiada o tym, co się będzie działo na scenie. Polecam Time and Distance, Ray Wilson, i myślę, że niedługo spotkamy się z Rayem, żeby o tym albumie także porozmawiać. Odsyłam Państwa na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się zestaw muzyki, jaka gra dzisiaj. W dwugodzinnej tonacji trójki po 16 spotkamy się w mieście zaginionych przebojów. polskieradio.pl/trójka, i jak będą Państwo na tej stronie, proszę nie zapominać o głosowaniu na listę. Jutro od 9 do 12 jeszcze będę Państwu o tym przypominał, a jutrzejszą listę poprowadzi Piotr Baron od 19 do 22. London Grammar zaczynał tę godzinę i zakończy. Oh,